शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। आ शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। भंवरा अब बाग में बन के भंवरा अब बाग में, गलियों के पीछे नहीं भागूंगा मैं। शाम सवेरे बस आज से गलियों में अब नहीं झांकूंगा मैं। नैनों की खिड़की मैंने बंद कर ली, हाँ बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। मेरी नजरों ने हुस्न की नाजुक पहाड़ों को छू लिया। नाज है मुझको तकदीर पर, मैंने सितारों को छू लिया। मैंने तो किस्मत बुलंद कर ली, बुलंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। आह शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली।